الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم أتى أمر الله آ پہنچا حکم اللہ کا فلا تستعجلوا بس اس میں جلدی نہ کرو سبحانہ وتعالی پاک ہے وہ اور برتر ہے وہ اما یشرکون ان سے جن کو وہ شریک کرتے ہیں ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ اتارتا ہے وہ فرشتوں کو وحی دے کر من امرہ اپنے حکم سے علام یشاء من عبادہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ان انذرو یہ کہ خبردار کر دو تم انہ لا الہ الا انا کہ میرے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں فتقون پھر مجھے سے ڈرتے رہو خلق السماوات والارض بالحق اسی نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق کے حکمت کے مطابق ٹھیک ٹھیک تعالی ما یشرکون وہ برتر ہے ان کے شرک سے خلق الانسان من نطفہ بنایا اس نے انسان کو پیدا کیا اس نے انسان کو من نطفہ پانی کی بوند سے فإذا هو خصیم مبین پس ہے وہ جھگڑا کرنے والا باتیں کرنے والا والانعام خلقہا اور جانوروں کو اسی نے ان کو پیدا کیا لکم فیہا دفء ومنافع اور تمہارے لیے ان جانوروں میں گرمی کا سامان ہے ومنافع بہت سے فائدے ہیں ومنہا تاکلون اور انہی میں سے بعضوں کو تم کھاتے ہو وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ تمہارے لیے جانوروں میں رونق ہے زینت ہے حین تُرِیحُونَ جب تم ان کو چرا کر کے واپس لاتے ہو وحین تسرحون جب تم ان کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا اور وہ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں تمہارے بوجھوں کو تمہارے سامانوں کو الى بلد اس شہر تک لم تکونوا بالغیہ کہ تم اس شہر تک نہیں پہنچ سکتے الا بشق الانفس، مگر بڑی مشقت سے، مگر جان کو بڑی تکلیف میں ڈالنے سے. ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑی شفقت کرنے والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. سارے حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے سورہ نخل کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں. اس سورت کا پہلی سورت سے ربط یہ ہے کہ پہلی سورت میں دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے اللہ نے اپنی وحدانیت، اپنی توحید سمجھائی تھی. اللہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، عبادت یہ اسی کا حق ہے. عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کر کے دوسروں کو، اور یہ شرک نہ کرو، یہ بڑا ظلم ہے. دعا سنی ہے کہ پہلے سورہ حجر میں دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے اللہ نے اپنی توحید کو ثابت کیا تھا، اس سورت میں بھی دلائل عقلیہ نقلیہ سے اور دلیل وحی سے اپنی توحید ثابت کریں گے، توحید سمجھائیں گے. اور دوسرا ربط یہ ہے کہ پہلی سورت میں بھی اللہ پاک نے اپنے قدرت کے نمونے بتلا کر کے، سمجھا کر کے قیامت کا مسئلہ ثابت کیا تھا. اس صورت میں بھی یہ ہوگا کہ جو اللہ پاک کتنی بڑی قدرتوں والے ہیں، طاقتوں والے ہیں، تو اس کے آگے کوئی مشکل نہیں کہ تمہارے مر جانے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد، جبکہ تمہاری ہڈیاں بھی پوسیدہ ہو جائیں، تمہارے بدنوں کے ذرات کو اکٹھا کر کے پھر ڈھانچہ بنا کر کے تمہارے اندر روح ڈال کر کے زندہ کر لینا، اپنی عدالت میں پیش کر کے ساری زندگی کا حساب لے لینا خدا کے آگے مشکل نہیں. تو اصل یہ ہے کہ قدرت باری تعالیٰ کے ساتھ باس بعد الموت کا اثبات بھی ہے. اور تیسرا ربط یہ ہے کہ پہلی صورت میں منکرین رسالت کے شبہات، ان کے جوابات تھے، اس صورت میں بھی منکرین رسالت کے شبہات اور جوابات بھی دیں گے کہ منکرین رسالت جو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول نہیں مانتے تھے، انہیں کئی قسم کے شبہات تھے، اللہ نے ان کے شبہات کے جوابات دیے. جن میں سے ایک شبہ تو یہ تھا کہ یہ بشر ہیں، انسان ہیں، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی تو کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے. تو اللہ نے یہ سمجھایا کہ آپ سے پہلے جتنے نبی رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے انسان ہی تھے، وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھے، انسان ہی تھے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، اولاد والے تھے، بیوی بچوں والے تھے، وہ کھاتے پیتے بھی تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، صحت بھی ہوتی تھی. تو حاصل یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے انسان ہی ہوئے ہیں، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوئے. تو اس قسم کے لوگ شبہات کرتے تھے، ان کے جوابات بھی دیے، صورت میں بھی جوابات دیں گے. اور تیسرا ربط یہ ہے کہ اس میں یہ بھی سمجھائیں گے کہ نبوت اور رسالت یہ قسمی چیز نہیں بلکہ وہ بھی چیز ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے منتخب فرماتے ہیں. تو نبی خدا کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، مخلوق کے چنے ہوئے نہیں ہوتے. مخلوق کی ووٹوں سے کوئی نبی نہیں بنا کرتا، مخلوق کے چناؤں سے کوئی نبی نہیں بنتا. نبی خدا کی طرف سے منتخب کردہ ہوتے ہیں، وہ اس کے چنے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ اپنے ارادے مرضی سے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے ہیں اس منصب کے لیے منتخب کرتے ہیں، اس کو نبوت اور رسالت دیتے ہیں. تو یہ سمجھایا کہ نبوت قسمی چیز نہیں، یہ وابی چیز ہے. کہ بڑے سے بڑا آدمی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، بڑا فقی ہو، مفتی ہو، بڑا پیر ہو، صوفی ہو، وقت کا بڑا ولی ہو، اگر وہ یوں کہہ دے کہ میں نبی ہوں تو نبی کوئی نہیں بن سکتا. بزرگ بھی بن سکتے ہیں، ولی بھی بن سکتے ہیں، محدث مفسر بھی بن سکتے ہیں، مجاہد بھی بن سکتے ہیں، حاجی نمازی بھی بن سکتے ہیں، لیکن نبی کوئی نہیں بن سکتا. نبی خدا کی طرف سے بنائے جاتے ہیں. تو وہ کو قسمی چیز نہیں کہ کوئی آدمی قسم کر کے یا محنت کر کے مجاہدات کر کے نبی بن جائے، یہ نہیں ہے. وہ اللہ کے انتخاب سے ہوتا ہے. اور جن کو اللہ نے نبوت دینی تھی اس منصب کے لیے، جن کو اللہ نے چننا تھا، وہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے نبوت دے دی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں. اب قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت چلے گی، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت یہ جو قرآن پاک کی صورت میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی صورت میں جو اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت ہے، یہ شریعت قیامت تک کے لیے رہے گی. یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے برحق. اس کا کلام الہی ہونا یہ برحق ہے، اس پہ اللہ نے دلائل پیش کیے ہیں. اگر کسی کو شبہ ہو کہ خدا کا کلام نہیں، کسی بندے کا بنایا ہوا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا کر کے پیش کر دیا ہے، جیسے کہ مشرکین کہتے تھے کہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے. اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو چیلنج دیا ہے، اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، خدا کا بھیجا ہوا نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود بنا لیتے ہیں تو تم بھی انسان ہو، بشر ہو، یہ بھی انسان اور بشر ہیں. انسان کا کون سا ایسا کارنامہ ہے کہ جس جیسا دوسرے انسان نہیں بنا سکتا؟ تو اگر اس کے کلام بشر ہونے پر تمہارا یہ خیال ہے یہ کسی انسان کا بنائے ہو اللہ کا کلام نہیں، تو پھر اس جیسا کلام بنا کر کے لے آؤ. سارے قرآن پاک جیسا اگر نہ بھی بنا سکو تو فرمایا فاتو بصورت میں مثل، اس کی صورتوں میں سے کسی صورت جیسی صورت بنا کر کے لے آؤ. قرآن پاک کی بہت سی صورتیں ہیں، چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، کسی ایک صورت جیسی صورت بنا کے لے آؤ. اور پھر اتنا نہیں فرمایا بدو شہداکم من دون اللہ، اللہ کے بغیر جن جن سے مدد لے سکتے ہو، جن کو تم یہ کہتے ہو کہ ہماری یہ حاجتیں پوری کرتے ہیں، مدد کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایک نہیں سارے دنیا کے فصحاء بلغاء کو، سارے دنیا کے علماء کو، اور اپنے معبودوں کو سب کو بلا لو میدان میں، ایک بڑی کانفرنس کر لو، اس میدان میں سب کو بلا لو اور اس کی صورت جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں کسی بشر کا بنایا ہوا ہے، تو پھر لے آؤ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. اکیلے اگر نہیں بنا سکتے تو جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو جمع کر لو. اور سورہ اسراء میں فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات بھی جمع ہو جائیں، قرآن پاک جیسا کلام پیش کرنا چاہیں، اس کی صورت جیسی کو صورت بنا کر لانا چاہیں، تو فرمایا ہر کے نہیں لا سکیں گے، اتنی کسی میں جرت ہی نہیں ہے. تو قرآن پاک نے اس چیلنج کو عام کیا کہ سب کو بلا لو، اور پھر فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور پھر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تم ہر گز نہ کر سکو گے. قرآن پاک جیسا کلام بنا کر کے تم ہر گز نہیں لا سکتے، تمہاری نسل میں نہیں لا سکتی، تمہارے بڑے بھی زندہ ہو کر کے دنیا میں آ جائیں تو وہ بھی عاجز ہیں، تمہاری آنے والی نسلیں بھی اس کو مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ نے چیلنج کو اتنا عام کیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، وَلَن تَفْعَلُوا تم ہرگز نہ کر سکو گے. جب قرآن جیسا کلام پیش کر کے نہیں لا سکتے تو دلیل اس کی ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو پھر فرمایا کہ فتق النار التی وقود الناس والحجارہ، انسانوں پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی پھر دوزخی نہ بنو. دوزخی بننے سے بچو، بننے کی شکل یہ ہے کہ اس کو اللہ کا کلام مانو، اس پہ ایمان لاؤ، اور جس پہ اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے وہ اللہ کا نبی اور رسول ہوتا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خدا کا نبی رسول مانو، قرآن پاک کو اللہ کا کلام مانو، دوزخ سے بچنے کی یہ شکل ہے. اگر نہیں مانو گے تو تم یہاں سے دوزخی بن کے جاؤ گے، اور تمہیں دوزخی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، کسی کی مجال نہیں کو روک سکے. ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ خدا کے کلام کو مان لو، ضد نہ کرو، حسد چھوڑ دو، خدا کے کلام کو اللہ کا کلام مانو. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ اللہ نے کلام نازل کیا ہے ان کو اللہ کا نبی رسول مان لو، ان کی اتباع کرو، تو پھر دوزخ سے بچنے کی یہی شکل ہے، اس کے بغیر دوزخ سے نہیں بچ سکتے. اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو، جنات کو، ساری مخلوق کو چیلنج دیا کہ جن جن کو جمع کر کے لا سکتے ہو بے شک بلا لو، جب نہیں بنا سکتے تو دلیل ہے یہ اللہ کا کلام. ایک تو قرآن پاک کا کلام الہی ہونا دلائل سے ثابت کیا یہ اللہ کا کلام ہے برا، اور دوسرا پھر یہ بھی فرمایا کہ اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں، اس کے محافظ ہم ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے محافظ خود ہیں، اس کے نگران حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں، لہذا اس میں کوئی آدمی کمی بیشی تبدیلی نہیں کر سکتا. اگر آپ سوچیں گے، یار آدمی کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن پاک کا اللہ کا کلام ہونا، یہ بھی یار آدمی کو سمجھ آ سکتا ہے یہ خدا کا کلام ہے برحق، کسی انسان کو بنایا ہوا نہیں. ہاں جس آدمی کی مت ماری ہوئی ہو زد حسد سے تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں، کہ شرک کرتے کرتے، کفر کرتے کرتے اس کا دماغ خراب ہو گیا، وہ قرآن پاک کو کیا مانے گا، اس میں کچھ عقل شعور ہو تو ماننے پہ مجبور ہوگا کہ واقعی خدا کا کلام ہے. اور دوسرا قرآن پاک کا کمال یہ ہے کہ اس کے محافظ بھی اللہ خود ہیں، اللہ نے خود فرمایا کہ اس کے بھیجنے والے بھی ہم ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کے محافظ حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں، لہذا اس میں کوئی آدمی کمی بیشی نہیں کر سکتا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اور خدا نے پھر اس کی حفاظت کے عجیب انتظام فرمایا، صحابہ کے زمانے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک. پہلی کتابیں بھی خدا کا کلام تھی، تورات خدا کا کلام، انجیل خدا کا کلام، زبور خدا کا کلام تھا، ان کے کلام الہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، برحق ہیں، سچی ہیں، ان کو سچا ماننا ایمان ہے. اگر کوئی آدمی ان کو سچا نہیں مانے گا تو مومن نہیں ہوگا، جنمی ہوگا تو اس کی بنے گا. وہ جس طرح اللہ نے نازل کی تھی برحق ہیں، سچی ہیں، جن نبیوں پہ اللہ نے اپنا کلام نازل کیا سب اللہ کے نبی سچے برحق، سب کو سچا ماننا یہ ایمان ہے، اس کے بغیر آدمی مومن نہیں بن سکتا. لیکن اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے نہیں لی تھی، یہ تو فرمایا تھا کہ ہماری کلام ہے، تورات ہماری بھیجی ہوئی ہے، مانو عمل کرو، یہودیوں کو فرمایا تھا تمہاری دنیا آخرت ہم بنا دیں گے، یہودیوں کے مولویوں پیروں کو بھی کہا تھا یہ ہماری بھیجی ہوئی تورات، عیسائیوں کے اللہ نے انجیل بھیجی تھی، تو کلام تو خدا کا تھا. لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی تھی. ان کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے ذمے تھی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان قوموں کے مولویوں پیروں کے ذمے ہم نے حفاظت لگائی تھی کہ تم اس کی حفاظت کرنا. اللہ کے کلام کی حفاظت تم نے کرنی ہے. بمستقفضو من کلام القرآن میں ہے کہ اللہ کے کلام کی حفاظت تم نے کرنی ہے, ان کے ذمہ لگائی تھی. جب تک یہود اور نصارہ کے پیر مولوی ٹھیک رہے تو خدا کی کلام بھی ٹھیک رہی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. جس وقت پیر مولوی بدل گئے دنیا کی حرص پیدا ہو گئی, ہوس پیدا ہو گئی, لالچ پیدا ہو گئی, حب جا کی بیماریاں پیدا ہو گئیں, تو وہ پھر رشوت لے کر کے شریعت کے مسئلے بتا دیتے, رشوت لیتے تھے, اور پھر انہوں نے اللہ کی کلام میں تبدیلی شروع کر دی. اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا لیکن کسی بڑے آدمی نے وہ جرم کر دیا, کسی بڑے نے, تو وہ پیسے لے کر کے تو پھر اس میں ترمیم کرتے, جناب خیر ہے معمولی سزا کافی ہے. تورات میں حکم تھا کہ شادی شدہ آدمی بدکاری کرے اس کو رجم سنسار کیا جائے, یہ تورات کا حکم ہے, شریعت کا حکم بھی یہی ہے. لیکن یہود کے مولویوں پیروں نے اس میں تبدیلی کیا کی؟ اگر کوئی امیر آدمی شادی شدہ بدکاری کرے اس کی سزا یہ تھی کہ اس کو گدے پہ بٹھایا کرتے تھے, اس کے منہ کے ساتھ سیاہی مل کر کے گدے پر بٹھا کر کے اس طرح جلوس نکالتے تھے, پھرا دیتے تھے, بس یہ سزا ہے. اور اگر کوئی غریب آدمی ایسا کام کرتا تو پھر اس کو سنسار کرتے تھے. غریب آدمی کی سنسار تھا اور امیر آدمی کی بس گدے پہ سوار کر چلو جی ہو گیا. یہ خدا کی کتاب میں تبدیلی کر دی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں میں ایسی قصہ پیش آیا, ایک امیر آدمی تھا اس نے بدکاری کی. قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی عدالت میں پیش ہوا. آپ نے فرمایا کہ تمہاری تورات کے اندر حکم بھی یہی ہے, ہماری شریعت کا حکم بھی یہی ہے سنسار کرنے کا, تمہاری تورات کا حکم جو موسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے کتاب اتاری ہے اس کو حکم بھی یہی ہے. خیر ان کے مولوی آئے تورات لے کر کے آئے, عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے, یہودیوں کے بڑے عالم تھے, خدا نے انہیں توفیق دی, انہوں نے ایمان قبول کیا, مسلمان ہوئے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنے. اور ایمان اس کو ملتا ہے جس میں طلب ہو, طلب نہ ہو تو ایمان اس کے بغیر نہ نہیں دیتے. خیر تورات بلائے منگائی گئی, یہودیوں کے مولوی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبارت پڑھیے, کتاب کی عبارت پڑھیے, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے ہوئے نہیں تھے, امی تھے, تو اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے ہوئے نہیں تو ہم اس میں تبدیلی کر دیں گے. وہ مولوی نے عبارت پڑھی تو جان لفظ تھا نا سنسار کا اس کو چھوڑ جاتا, آگے سے پڑھ لیتا, پیچھے سے پڑھ لیتا, درمیان میں چھوڑ جاتا. آپ فرماتے پھر پڑھیے, وہ پھر ایسا کر تک آگے پیچھے پڑھ جاتا, وہ درمیان میں جہاں یہ لفظ تھے سنسار کو چھوڑ جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خیانت کر رہے ہو. عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ وہ خدا کے دشمن, ذرا ہوش سے پڑھ, اللہ کے دشمن ذرا ہوش سے پڑھ. پھر انہیں پڑھ کر سنایا کہ دیکھو تورات کے الفاظ تو یہ ہیں, تم آگے پیچھے پڑھ جاتے ہو, درمیان میں جو لفظ ہم چھوڑ جاتے ہو. تو حاصل یہ تھا کہ وہ بھی اللہ کی کلام تھی, برحق تھی, اس کی حفاظت کس کے ذمے تھی؟ اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی, مولویوں اور پیروں کے ذمے لگائی. جب تک وہ ٹھیک رہے تھے کتابیں بھی ٹھیک رہیں, جب مولوی پیروں نے بدلنا شروع کر دیا تو پھر کتابیں بھی تبدیل کرنی شروع کر دیں. یہ دلوں کی بیماریاں جو ہوتی ہیں یہ سب کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہیں, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, کبر ہے, اپنی بڑائی جانا ہے, حب جاہ ہے, میری شہرت، یہ مولویوں پیروں میں اکثر رہتا ہے. ہاں جو اللہ کے کامل ولی ہوتے ہیں وہ انہیں بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کی بیماریوں کا علاج کرتے تھے، اللہ کے جو ولی ہیں وہ انہیں بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. پیری مجدی کا مقصد یہی ہے کہ دلوں کی بیماریوں کا علاج کراؤ، کسی اللہ کے ولی کے پاس رہ کر کے اس سے اللہ کا پاک نام سیکھ کر کے. جھوٹ کی بیماری ہے، کینہ ہے، حسد ہے، کبر ہے، ان بیماریوں کا علاج کرا دو. اگر کسی اللہ کے ولی سے علاج نہیں کرایا تو وقت کا علامہ بھی اگر ہے، بڑے سے بڑا فقی ہے، تو پھر یہاں فرصت نہیں تو وہاں جہنم کی بٹھی پہ رکھا جائے گا علامہ صاحب کو. یہ تکبر نکلے گا تو پھر جنت میں جائے گا. جس سینے میں اپنی بڑائی آئے تو خدا کی بڑائی وہاں نہیں آ سکتی. اب خدا کی بڑائی آتی ہے تو اپنی بڑائی نکل جاتی ہے. اللہ والوں کے پاس جانے کا مقصد صرف یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں کو صاف کیا تھا، کینے سے، حسد سے، کبر سے، ساری بیماریوں سے وہ پاک صاف ہو گئے تھے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں اولیاء کرام یہی بیماریوں کے علاج کرتے ہیں. پیری مجدی کا مقصد یہی ہے، ورنہ پیری مجدی کا مقصد اور کچھ بھی نہیں. جیسے استادی شاگردی کا مقصد کیا ہے بھائی؟ استادی شاگردی کا مطلب یہ ہے نا، قرآن پاک سیکھا جائے، ناظرہ پڑھا جائے، حفظ کیا جائے، کسی استاد سے سیکھا جاتا ہے. استاد کے بغیر تو صحیح نہیں پڑھے گا. تو پیری مجدی سے مقصد جو ہے دلوں کی بیماریوں کے علاج. مولانا احمد علی صاحب لاہوری فرمایا کرتے تھے، اگر دلوں کی بیماریوں کے علاج نہ ہوا تو مولانا بفضل اولانا یہ سب علامہ دوزخ میں جائیں گے. علامہ صاحب کو دوزخ سے تب نکلے گا کہ مرتے وقت ایمان ملا تو تب. اگر علامہ صاحب کو مرتے وقت ایمان نہ ملا تو یہ ہمیشہ کا جنمی ہے، ساری زندگی کی محنت رائے گان چلی گئی. جب خدا کی بڑائی آتی ہے تو پھر انسان میں عاجزی تواضع پیدا ہوتی ہے. انسان سمجھتا ہے سب مجھ سے بہتر ہے، بھائی ہم تو کسی کام کے نہیں. یہ کام کے اس دن بنیں گے جس دن کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہوں گے، پھر کام کے بن جائیں گے. اور یہ پتہ کوئی نہیں ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں. جو اللہ دینا جانتے ہیں لینے بھی جانتے ہیں. اس لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو دیکھیں، سوانح عمقیں پڑھ کے دیکھیں، بیچارے اللہ سے مانگتے ہی مانگتے گئے ہیں، یا اللہ ایمان کی حفاظت فرما. تو یہ ہے کہ یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج کرانا ضروری ہے. آج کئی لوگ کہیں جناب ہم تو علامہ ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لوگ نعرے لگاتے ہیں. جب نعرے لگائیں تو پھر مولوی صاحب کہتے ہیں میں تو جناب بہت بڑا علامہ ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جائیں اللہ کا نام سیکھیں، اس کی جوتوں میں بیٹھیں. اللہ اللہ کریں، ہم تو بنے ہوئے ہیں. یہ خیال ہی غلط ہے، بنے ہوئے خود کوئی نہیں بنا کرتا. یہ کسی کے پاس رہنا پڑتا ہے تو پھر بنانے سے بنتا ہے، اس کے بغیر نہیں. مکان خود نہیں بن سکتا، انسان کیسے خود بنے گا؟ صحابہ کرام بنے تھے لیکن خود نہیں بنے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے تھے. آپ جانتے ہیں کتنے سنگ دل تھے، اپنی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ شرک بھی تھا، چوریاں ڈاکے بھی تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. لیکن جب جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں آئے، کلمہ شریف پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے، آپ کی تعلیم سے، تربیت سے، پھر صحابہ وہ بنے کہ جن کی مثال دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ اللہ پاک صحابہ کرام کو اپنا احسان یاد دلاتے ہیں، فرماتے ہیں وذکروا نعمت اللہ علیکم، او میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو. اذ کنتم اعدان، جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خونوں کو پیاسے تھے. اوس و خزرج کے قبیلے لڑائیں آپ کو معلوم ہی ہوں گی، زمانے تک اوس و خزرج آپس میں لڑتے رہے، سینکڑوں آدمی فریقین کے مر گئے، 120 سال تک لڑائی ان کی رہی آپس میں، دادے پردادے سے لڑتے آئے. لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کلمہ پڑھا، ایمان ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے شیر و شکر بن گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، او میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تم اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جبکہ تم آپس میں دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، اللہ کی مہربانی سے، کرم نوازی سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ عربی عجمی کا امتیاز نہیں رہا، کالے اور گورے کا امتیاز نہیں رہا، سب بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے خادم بن گئے۔ اولیاء اللہ یہی چیز سکھاتے ہیں، ان سے یہی چیز سیکھی جاتی ہے تاکہ امت مسلمہ کل جسد الواحد بن جائے۔ امیر غریب، حاکم محکوم، پڑھا ہوا ان پڑھ، سب آپس میں بھائی بن جائیں اور ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کو سکھ پہنچانے والے بن جائیں۔ اللہ والے یہی سکھاتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے، پیری مریدی کا مقصد یہی ہے۔ تو مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کی زبان سے میں نے خود اپنے کانوں سنا، وہ فرماتے تھے اگر دلوں کی بیماریوں کا علاج نہ ہوا، کینہ، حسد، بغض، کبر، حب جاہ، حب مال، حسد، ان بیماریوں کا علاج نہ ہوا تو مولوی صاحب کو، علامہ صاحب کو مرتے وقت کلمہ مل بھی گیا، لیکن ان بیماریوں کی صفائی دوزخ میں ہوگی، دوزخ کی پٹھی میں رکھا جائے گا، یہ بیماریاں صاف ہوں گی تو پھر جنت میں جائے گا۔ جیسا زرگر آپ نے دیکھے نا، زرگر سونا آگ میں گرم کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھا دیتے ہیں اس میں اتنی کھوٹ ہے، اتنی اصل ہے، بھائی کھوٹ الگ ہو جاتی ہے کہ نہیں، یا تو اس کھوٹ کا یا ہی کسی کامل کے پاس رہ کر کے علاج علامہ صاحب بھی کر لے، عوام سب کر لیں، اگر یہاں فرصت نہیں تو وہاں پھر علاج ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ایمان بچ بھی تب سکتا ہے، محفوظ تب ہوتا ہے جب دلوں کی بیماریوں کا علاج ہو جائے۔ تو پیری مجھ سے مقصد اتنا ہی ہے، تو حاصل یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کا کلام تھا لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے نہیں لی۔ قرآن پاک کا کمال یہ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، آج تک قرآن پاک کے کسی لفظ کو بدلا نہیں سکا، زبر زیر میں فرق نہیں آیا، یہ صرف کتابی شکل میں نہیں بلکہ امت کے سینے میں محفوظ ہے۔ اس کے دس حافظ نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اس کے حافظ دنیا اب بھی موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بچیاں عورتیں اس کی حافظت دنیا میں موجود ہیں، کسی کے مجاز نہیں زبر زیر غلط پڑھ سکے، یہ اللہ کی حفاظت۔ ورنہ یہود اور نصارہ جو ہیں قرآن پاک میں تبدیلی بھی کرواتے، اس کو ضائع بھی کرتے، وہ تو درندے ہیں، کب برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے محافظ اللہ ہیں، دینی مدارس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ حافظ رہیں گے، قاری رہیں گے، علماء حق رہیں گے، اللہ کے سچے ولی بھی دنیا میں رہیں گے، ان کو ختم کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں قرآن پاک سیکھنے سکھانے کی، اپنے سچے ولیوں کے پاس جانے کی، ان کی صحبت بیٹھنے کی اللہ توفیق دے، اور جو غلط قسم کے پیر ہیں، جبے کبے تو لمبے پہنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہیں غلط قسم کے، یہ لوگ دین کے چور ہیں، ایسے چوروں سے خدا مسلمانوں کو بچائے، شکلیں صورتیں ولیوں جیسی ہیں لیکن ہیں بے دین۔ اللہ پاک بے دینوں سے بچائے جو اللہ کے برحق سچے ولی ہیں، علماء حق ہیں، اللہ ان کا ساتھی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔